上车。 Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 9 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Bachmut może upaść w ciągu kilku dni, mówi szef NATO i apeluje o szybsze dostawy amunicji dla obrońców. Program wsparcia dla kobiet, zapowiedział premier. Przed oblodzeniem w pasie od ziemi lubuskiej po Podlasie, ostrzegają synoptycy. Nie można wykluczyć, że w ciągu kilku dni upadnie Bachmut, gdzie ukraińscy żołnierze toczą najcięższe walki z Rosjanami, powiedział sekretarz generalny NATO podczas spotkania ministrów obrony krajów Unii Europejskiej w Sztokholmie. Jens Stoltenberg zaapelował o szybsze dostawy amunicji. Rosja wysyła więcej wojsk w te rejony, bo gdzie Rosji brakuje jakości, nadrabia ilością. Rosja ponosi tam straty, ale jednocześnie nie może wykluczyć, że Bachmut upadnie w najbliższych dniach. Nie musi to oznaczać punktu zwrotnego w wojnie. To po prostu pokazuje, że nie można niedoceniać Rosji i należy kontynuować wsparcie dla Ukrainy. Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla CNN zapowiedział tymczasem twardą obronę Bachmutu. Wołodymyr Załański spotkał się w Kijowie z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. W wieczornym wystąpieniu podkreślił, że tematem rozmowy była obrona Ukrainy, utrzymanie międzynarodowego porządku, proces pokojowy i ukaranie agresorów. Wołodymyr Załański i Antonio Guterres omówili również sprawę Ukraińców wywiezionych do Rosji. To jeńcy, ale również deportowani, dorośli i dzieci. Postaramy się, aby wszyscy wrócili. Rozmawialiśmy również o instalacjach jądrowych i rosyjskim zagrożeniu. Omówiliśmy globalną rolę Ukrainy w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Jest w interesie naszego państwa oraz wszystkich uczciwych państw utrzymanie eksportu żywności z Ukrainy. Wołodymyr Załański podziękował również osobom, które podczas protestów w Tbilisi niosły ukraińskie flagi i odgrywały hymn Ukrainy. Podkreślił, że tak jak Ukraina chce przystąpić do Unii Europejskiej, tak uda się to również Gruzji i Mołdawii. Program wsparcia polskich kobiet zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił uwagę, że w tej chwili Polska jest pierwsza w Unii Europejskiej w odniesieniu do liczby kobiet menedżerów. W planach rządu jest dalsze wsparcie kobiet o wartości miliarda złotych rocznie na trzech płaszczyznach, między innymi społecznej i zawodowej, powiedział premier. Dla kobiet przedsiębiorczych, które chcą tworzyć swoje własne firmy, przeznaczamy miliard złotych rocznie na działalność gospodarczą zakładaną przez kobiety. Szereg programów realizujemy w dziedzinie polityki społecznej, polityki demograficznej, jak rodzinny kapitał opiekuńczy. Szef rządu dodał, że istotne są także programy dotyczące zdrowia pań oraz potrzebny jest ciągły dialog, dzięki któremu będzie można usuwać wszelkie prawne przeszkody. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy likwidującej TVP Info. Został on przygotowany z inicjatywy prezydenta Warszawy, wiceszefa Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Zdaniem posła Marka Suskiego z Prawa i Sprawiedliwości nie jest to projekt obywatelski. Ten projekt jest tak obywatelski, jak obywatelska jest Platforma. Całkiem polityczny projekt, no bo wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej go prezentuje, więc to jest po prostu wasz opozycyjny projekt. Dlatego nie zamierzamy go popierać. To jest projekt opozycyjny, polityczny, populistyczny i propagandowy. Z inicjatywą przygotowania projektu wystąpił w 2020 roku w czasie kampanii prezydenckiej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Gdański sąd częściowo uwzględnił roszczenie sióstr prołata Henryka Jankowskiego o naruszenie ich dóbr osobistych przez koncern Agora, wydawcę Gazety Wyborczej. Sprawa dotyczy reportażu pod tytułem Sekret Świętej Brygidy. Dlaczego Kościół przez lata pozwalał księdzu Jankowskiemu wykorzystywać dzieci, opublikowanego w dużym formacie w grudniu 2018 roku. Sąd nakazał publikację przeprosin w dużym formacie i na głównej stronie internetowej magazynu oraz na podstronie materiału. W ocenie sądu reportaż nieżyjącej już Bożeny Aksamit wskutek niedochowania szczególnej staranności i rzetelności stanowił próbę obarczenia prałata Henryka Jankowskiego odpowiedzialnością za samobójczą śmierć 16-letniego dziecka. To narusza dobro osobiste bliskich księdza Jankowskiego, czyli prawo do dobrej i prawdziwej pamięci o zmarłym. Siostry prałata Kościoła Świętej Brygidy domagały się przeprosin na łamach papierowego dodatku do Gazety Wyborczej oraz na stronie internetowej portalu wyborcza.pl, gdzie ukazał się ten sam materiał. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem dla regionów w pasie od ziemi lubuskiej po południową część Podlasia i północną Lubelszczyzny, mówi synoptyk z IMGW Krzyżna Dąbrowska. Ostrzeżenie to obejmuje obszar ziemi lubuskiej, województwo wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie i częściowo również lubelskie. Drogi i chodniki mogą być śliskie do samego rana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poza tym czwartek pochmurny, może padać śnieg i deszcz ze śniegiem, na południu deszcz, na termometrach na południu i południowym zachodzie od 5 do 11 stopni, a na pozostałym obszarze od 1 do 4. Trójka. Program trzeci. Pod księżycem. 3000 lat temu znali je już starożytni Chińczycy. Do Europy trafiły dzięki Arabom, którzy w X wieku przekazali receptury Sycylijczykom. A w polskiej kuchni pojawiły się za czasów króla Jana III Sobieskiego. Są ulubionym przysmakiem zwłaszcza niepełnoletnich konsumentów. Szczególnie lubimy je latem, choć strukturę mają, że tak powiem, zimową. Czy wiedzą już Państwo, co będzie tematem dzisiejszej Trójki pod Księżycem? Jeżeli nie, to śpieszę z wyjaśnieniami. Porozmawiamy oczywiście o lodach. Kłania się Tomasz Zapert w towarzystwie realizator pani Grażyny Mazurczak oraz wydawcy Jacka Pietrasika. A zaproszenie do programu zechcieli przyjąć pan Piotr Krasoń. Dzień dobry, witam Państwa. Pan Piotr jest współorganizatorem targów Expo Suite zakończonych w ubiegłym tygodniu w Warszawie, największej i najbardziej prestiżowej imprezy branży lodziarskiej w Polsce. A drugim gościem jest pan Janusz Profus. Dzień dobry Państwu. Pan Janusz jest współinicjatorem tego przedsięwzięcia, a także czołowym, a zwłaszcza czołowym polskim cukiernikiem, specjalistą w zakresie czekolady. Mili panowie, byłem podczas ostatniego dnia targów przy ulicy Prądzyńskiego w hali Expo, targów Expo Suite. Udało mi się skosztować 76 smaków lodów. Mam wrażenie, że to jakaś 1/5 była tej oferty tam przedstawionej. No po prostu feria barw, smaków niebywała. Ile tych smaków lodów jest? Czy cały czas powstają nowe, rozumiem, tak? Cały czas powstają nowe. My oczywiście nie robiliśmy żadnego rekordu. To były, że tak powiem, oferta naszych wystawców, które się wystawiali na tych targach, ale rzeczywiście kiedyś mieliśmy taki pomysł, albo wręcz widzieliśmy też rekord Guinnessa, gdzie było ponad 100 smaków, nawet chyba dokładnie ze 150. I nam oczywiście też gdzieś mamy jakąś ideę zrobić kiedyś rekord Polski, a może i rekord Europy czy świata w ilości smaków lodów. Oczywiście to, co pan redaktor skosztował, 76, to pewnie klasyki, że tak powiem, gatunku, czyli wanilie różnego rodzaju. Właśnie, że nie, starałem się właśnie coś innego trafiać, takie, które w ogóle pierwszy raz mi wpadały w oko. Oczywiście, było na pewno, jeżeli kolory, to jeżeli niebieskie, bo tam pan powiedział, że jakieś niebieskie, to pewnie jakieś lody o smaku smurfowym, albo gumy balonowej. Rzeczy samej. Dokładnie, a więc te smaki na pewno są bardziej dla tych najmłodszych, tak? W Polsce takim, bym powiedział, najbardziej elementem, który jest wybierany, to oczywiście smak waniliowy. Drugi po wanilii będzie śmietanka, tak? A trzecim będzie pewnie klasyczne lody czekoladowe. To teraz zapytam pana Piotra Krasonia, skąd pomysł na te targi Expo Suite? Jak długo one trwają? I czy zawsze były pod tym samym adresem i w tym samym czasie mniej więcej? W czasie mniej więcej były tym samym. Tegoroczna edycja to była już edycja 15. Jakby się ktoś zastanawiał, czy 13 jest pechowa, to taka mała dygresja, to faktycznie 13 była pechowa dla naszych targów i dla wielu innych, bo pandemia. W 2021 dokładnie targi się nie odbyły, to miała być edycja 13 i się niestety nie zrealizowała, także fatum 13 tutaj w nas uderzyło. Natomiast 15-lecie to już jest też bardzo, bardzo ładny, można by rzec, jubileusz wręcz dla takiej imprezy. Targi zrodziły się z potrzeby biznesowej, tak? Rynek polski, lodziarski jest bardzo prężnym rynkiem w Europie, bardzo dużym. Kupując sobie lody, czy to w markecie, czy to w lodziarni, nie zdajemy sobie z tego sprawy, że polski rynek na tle rynków europejskich w tym zakresie jest naprawdę bardzo rozwinięty i bardzo liczący się. Oczywiście są takie rynki jak włoski czy niemiecki, które nas wyprzedzają, czy pod pewnymi względami, i to bardzo ciekawe, wyprzedza nas też rynek norweski. Licząc per capita, Norwedzy są są największymi konsumentami lodów w Europie, jeśli nie na świecie. To jest zaskakujące. To jest kompletnie absurdalne, bo oni tam mają zimno, ciemno i nudno, więc może dlatego jedzą tyle lodów. Nie mam pojęcia, z czego to wynika, ale Norwegowie jedzą lodów bardzo dużo. Bardzo dużo lodów jedzą też Rosjanie, ale też i Polacy. Rosjanie i to w tych częściach syberyjskich, tam gdzie jest bardzo zimno. Na zewnątrz jest minus 20, a oni sobie pojadają lody. Może dlatego, że lód w tych warunkach jest cieplejszy, bo ma tylko minus 11 stopni. Może to traktują jako ciepłą przekąskę. Nie wiem, trudno powiedzieć. Natomiast rzeczywiście, wracając do pana pytania, była taka potrzeba, żeby pokazać branży lodowej, jakie są możliwości, że tych smaków może być naprawdę nie trzy czy cztery podstawowe, czyli wanilia, truskawka, czekolada i śmietanka, ale może być ich kilkadziesiąt, a nawet mieszając poszczególne smaki, dodając rozmaite dodatki, bo tak się w tej chwili najczęściej tworzy nowe smaki lodów, no to paletę produktów w ofercie mamy w zasadzie ograniczoną tylko do wyobraźni kreatora, twórcy, lodziarza. Im ma lepszy pomysł, tym fajniejszy będzie miał produkt i tym większą, bogatszą ofertę i tak naprawdę codziennie może mieć w kuwetach, witrynie co innego i klienci mogą być codziennie czymś zaskakiwani i to czymś pysznym. Czy w ciągu tych 15 edycji targów rozumiem, że rynek się polski lodziarski zmienił? Czy jakby przyczyniły się te targi do tych zmian na rynku lodziarskim? Można zauważyć? Tak, zdecydowanie. Chociaż już lat temu, 15, rynek był, można powiedzieć, całkiem mocny. Było wiele firm, które tutaj działało i oferowało produkty. Czyli takim przełomem były lata 90. Tak, no weszliśmy do Europy, poznaliśmy technologię, poznaliśmy produkty zachodnie, chłonęliśmy to bardzo intensywnie. No tutaj takim liderem rynku lodów na świecie niewątpliwie są Włochy. Jest tam wiele firm, które produkują produkty podstawowe, produkują gotowe składniki smakowe, no i też opracowują receptury, mają wieloletnią tradycję, liczoną naprawdę w dziesiątki lat. No i myśmy z tych produktów chcieli skorzystać, poznaliśmy je i postanowiliśmy zaprezentować polskim lodziarzom. Zostało to przyjęte z dużym entuzjazmem, zostało to też doskonale przyjęte przez konsumentów, którzy oczekiwali nowości. A ponieważ lody są pewnego rodzaju tradycyjnym polskim deserem, bardzo intensywnie konsumowanym w dużych ilościach, no to jeśli do tego doszła jeszcze bogata gama smaków, to tylko powiększyło tę ofertę krajową. Także jak najbardziej jest to jakiś tam znaczący wzrost względem tego, co było w latach, powiedzmy tam 80. czy początku lat 90. Wspomniał pan tu o jakby wykorzystaniu doświadczeń włoskich, czy inspiracji włoskich, czy włoscy lodziarze chętnie dzielą się tymi przepisami na te ich lody, które są rzeczywiście, lody włoskie się mówi, to jest takie zbitka słowna nawet. To jest taka zbitka słowna, ale ona nie ma nic wspólnego. Jak pan powie do Włocha lody włoskie. jadłem tych tak zwanych lodów włoskich i wydawało mi się, że to są takie smaki podstawowe w tych automatach, ale był też mango marakuja na przykład, rzadko spotykam. To już są te miękkie lody też w rozmaitych konfiguracjach. Mogą być, zazwyczaj przez to, że gdzie są te maszyny ustawione, to są jakieś trafiki, czyli jakiś duży ruch pieszych, gdzie przechodzą turyści i tak dalej. I zazwyczaj te maszyny są jednozbiornikowe. Kogo stać na maszynę dwuzbiornikową, czyli dwusmakową, no to wiadomo, jest też biały i ciemny, ale jeżeli jest możliwość zamienienia tego ciemnego, kakaowego smaku na jakiś właśnie owocowy, to coraz bardziej. A teraz to, co pan redaktor powiedział, że mango czy marakuja, no to bym powiedział też bardzo popularny smak wśród lodów. Pamiętam z dzieciństwa pobyty na plaży nad Bałtykiem, czy to w Międzyzdrojach, czy na Helu, i pana lodziarza w białym kitlu, w czapeczce takiej białej, z taką torbą lodówką na ramieniu i z okrzykiem: pan dyrektor wyszedł z wody, żeby jeść bambino lody, albo sensacja na Bałtyku, lody bambino na patyku. Na patyku, albo jeszcze w wafelkach były, bo były lody śmietankowe, jak w kształcie kostki masła, tak, gdzie też do foremki takie dawano właśnie wafelek czy herbatnik, wkładano do tego szpatułą lody śmietankowe i drugi wafelek, i to było nie więcej jak kostka masła dzisiejsza, taka 200-gramowa, to takie lody, albo po prostu też były wkładane na patyku. Te na patyku to już były później właśnie mrożone, dużo lodziarni, znaczy lodziarni, mleczarni, przepraszam, produkował. Nawet jeszcze część w Polsce mleczarni produkuje tego typu kostki. One jeszcze, niektóre były nawet otoczone czekoladą. Takie to wyższe, już były, wyższe, że tak powiem, wyższe. To już była wtedy to była bardziej polewa, bym powiedział, tak, czekoladowa. Tak, tak. Wtedy czekoladę tam nie stosowano, dodawano bardziej właśnie taką czekoladę z dodatkiem ceresu, żeby tylko zrobić taką czekoladową czy kakaową polewę. Dzisiaj rzeczywiście są lody autentycznie oblewane czekoladą, bardzo popularne zresztą na patyku, w rozmaitych smakach i w rozmaitych czekoladach i z rozmaitymi posypkami, bym powiedział. No właśnie, w tamtych czasach to jednak tych smaków było o wiele mniej. W ogóle... No, w klasyka śmietankowy. Ta śmietankowy, waniliowy, to były te podstawa, no, ale w PRL-u był, jak to ktoś powiedział, stały niedobór wszystkiego, więc brakowało też lodów. Tam te tłumy na tych plażach się ustawiały po te lody. Ten pan chyba kilka takich kursów robił, ten pan lodzież. Wtedy miał jeszcze w lodówce suchy lód, który mu wypełniał. No, przecież lodówka musiała być czymś chłodzona i tak dalej. A więc to też była dodatkowa atrakcja, jak się otwierało taką lodówkę, jak się dymiło z niej, ale oczywiście to była para wodna, a nie żaden dym. Wrócę jeszcze do pana Piotra Grasonia. Chciałbym jeszcze dopytać o te targi. To cały czas było przy Prądzyńskiego w Warszawie, czy to była inicjatywa stołeczna? Było takie zamierzenie od początku? Pierwotnie targi odbywały się na ulicy Marsa. Tam były hale targowe. Tak. W tej chwili jest na Pradze. Tam... Tak, tak, na Pradze Południe. W tej chwili jest tam jakiś market budowlany. Ale przez wiele lat właśnie na halach przy ulicy Marsa targi się odbywały. Tutaj na Prądzyńskiego to chyba jest czwarta edycja. Co najmniej. Czwarta edycja, tak. Nie piąta? No, kwestia, czy liczyć tę, co się nie odbyła, czy nie liczyć. Ja ją liczę, bo żeby tę trzynastkę tam upchnąć i mieć ją za sobą. Natomiast no, czwarta, wydaje mi się, że to czwarta. Zresztą wszystko jedno. No, odbywają się tutaj, prawdopodobnie jeszcze przez kilka lat będą się tutaj odbywać. Chcielibyśmy, żeby kiedyś miasto Warszawa dostrzegło taki dział przemysłu jak przemysł targowy i może stworzyło jakieś hale targowe z prawdziwego zdarzenia, no bo chyba jesteśmy jedyną europejską stolicą, która nie ma swoich hal targowych, tylko jakieś wystawcy muszą się tułać. No, nie można powiedzieć nic złego o halach na Prądzyńskiego, one są naprawdę bardzo dobrze wyposażone, natomiast infrastruktura miejska dookoła, za którą już właściciel hal nie odpowiada, no jest po prostu fatalna, nie ma parkingów, nie ma dojazdów, ulice są ciągle zwężane, rozkopywane. Jeżeli jakiekolwiek miejsca postojowe były obok hali, to zamiast wybudować tam dodatkowe, nie wiem, jakieś utwardzić grunt, cokolwiek, no to miasto ograniczyło się do ustawienia zakazów parkowania i stwierdziło, że generalnie sprawa z głowy. I no, jeśli chcemy, żeby przyjeżdżali, a do nas przyjeżdżają ludzie z całego świata, przyjeżdżali ludzie w tym roku na nasze konkursy z Nowego Jorku. Był prezydent Włoskiej Federacji Lodziarskiej, pan Giancarlo Timballo. Człowiek naprawdę, no, autorytet światowej klasy. I, no, i wprowadzamy ich gdzieś tam na jakieś wąskie uliczki, gdzie nie są w stanie nawet taksówkami dojechać, bo wszystko jest po prostu kompletnie zakorkowane i nie ma gdzie postawić auta. No, jeśli chcemy, żeby jechali do nas ludzie ze Szczecina. Przyjechał klient ze Szczecina, rozmawiam z nim, jak on tutaj do nas dotarł, bo tak troszkę narzekał, że samochodem przyjechał. Mówię, wie pan, no ale tu obok jest dworzec przecież, bo tam, to jest obok dworca zachodniego, więc można sobie przejść. Tak, kładka jest tam. No, jest też kładka, ale z dworca się idzie 10 minut. Zresztą my podstawiamy autobusy, żeby sobie ludzie mogli dojechać bezpośrednio po nasze targi. Ale on mówi, no słuchaj, ja jechałem samochodem 6 godzin, w Warszawie stałem 2, z czego godzinę tutaj szukałem miejsca do zaparkowania. Chciałbym przyjechać pociągiem, ale pociąg jedzie 9, bo jedzie przez Poznań, Wrocław, Zakopane, Rzeszów i jeszcze Górę Kalwarię. W związku z tym no, nie miał wyjścia. I jeśli chcemy, aby w Warszawie odbywały się imprezy targowe krajowego czy światowego formatu, to musimy po prostu. To już nie ma jakichś tam fanaberii, że przyjedźmy komunikacją zbiorową. No nie da rady dojechać. Ludzie z Polski komunikacją zbiorową nie dadzą rady dojechać, bo można dojechać z Łodzi, z Krakowa, z Poznania. No ale już z jakichś tam na przykład Suwałk czy Szczecina po prostu jest dużo trudniej. I ci ludzie muszą po prostu przyjechać autami, dlatego miasto, bo wszędzie, jeśli chodzi o biznes targowy, miasta bardzo kładą na to nacisk, żeby je wspierać, żeby rozbudowywać hale, żeby tworzyć nowe i we wszystkich mają udziały. Byliśmy w halach w Stuttgarcie, w Paryżu, w Mediolanie. Tam wszędzie miasto jest uczestnikiem tego biznesu. I bardzo o to dba. Stuttgart to jest fenomenalny przykład, jak bardzo miasto może wspierać taką branżę. Tam targi są zlokalizowane między lotniskiem a dworcem. Wysiada pan z samolotu, wchodzi pan na targi. Rewelacja. No, nie spodziewałbym się, żeby miasto zbudowało nam tutaj koło Kęcia jakieś hale targowe, ale to jest jakiś taki wyznacznik standardu, do którego się powinno dążyć. Tymczasem my piszemy petycję do Urzędu Miasta z prośbami o to, żeby udostępnili nam place, które tam są obok, na parkingi dla aut ciężarowych, bo nie mamy gdzie postawić ciężarówek, a nie chcemy, żeby się tułały po Warszawie i tworzyły korki. Nie ma odpowiedzi. Stoją zamknięte place, kłódka na bramie, no i nie bardzo jest z kim rozmawiać. No, ja tego nie rozumiem, powiem szczerze. No ja też nie, może mam nadzieję, że ta nasza audycja może się przyczyni trochę. Może ktoś posłucha. Jakiś miłośnik lodów. No właśnie, może jest w magistracie. Jacyś lodów i... Tak, jeśli nas słyszy, to apelujemy. My chętnie podpowiemy. Ja w każdej chwili jestem gotów pójść do Urzędu Miasta i powiedzieć, pokazać, o co chodzi. To, tam nie trzeba odkrywać Europy, czy wynajdować koła. Trzeba pewne proste prace wykonać. Odkrywać Ameryki bardziej, bo Europy to chyba nie. Tak jest. A do rozmowy powrócimy za moment. Ciąg, sła, a dany brzuch, przeżyłem do serca czekoladę. Wracamy do rozmowy na temat lodów. Państwa i moimi gośćmi są pan Piotr Krasoń i pan Janusz Profus. W kontekście rozmawiamy tych smakowitych deserów niedawno zakończonych targów Expo Suite. Była tutaj mowa o gościach zagranicznych, ale było też wspomniane zaledwie o konkursach, które są integralną częścią tej spektakularnej imprezy. Tych konkursów jest kilka? Jest kilka. Jeszcze nawet niektóre się jeszcze dzielą na kategorie i podkategorie, jak najbardziej. W tym roku pierwszego dnia mieliśmy pokazy mistrzów. Były to pokazy mistrzów dekoracji cukierniczych w stylu angielskim, tortów cukrowych, mas lukrów królewskich, izomaltu, karmelu i czekolady plastycznej. Co to znaczy w stylu angielskim? W stylu angielskim są to torty wypełniane różnymi koronkami, obłożone takim białym lukrem, chociaż niekoniecznie musi być biały, on może być kolorowy. Myślałem, że się to bierze tort i się wychodzi po angielsku z tym tortem. Nie. Nie, to są po prostu torty bardziej trwałe, ponieważ na takimi dekoracjami czasami trzeba popracować kilka dni albo kilka tygodni. W środku nie powinien być jakiś mus na bazie śmietany, tylko są to bardziej biszkopty biszkoptowo-tłuszczowe, czy nawet piaskowe, ucierane jakieś biszkopty z kremami takimi bardziej trwałymi, czy rodzaju marmoladami przekładanymi, ale dekoracje typowo właśnie, tak powiedziałem, są zrobione z różnego rodzaju masy cukrowej, czy lukrów takich, już bym powiedział, niepłynnych, a wręcz takich plastycznych, które można zagniatać, formować, dekoruje się kwiatami, koronkami lukrowymi, no przeróżnymi elementami. To taka koronkowa robota trochę. Oj, bardzo koronkowa. Niektóre wręcz prace, które można było zobaczyć, były idealne koronkami, a bo nawet były haftem Richelieu, czyli pięknymi ozdobnikami robionymi szprycką, czyli takim workiem cukierniczym, rękawem cukierniczym, z, bym powiedział, z precyzyjnością nawet, bym powiedział, do 0,1 mm. To są kolektywne prace, czy indywidualne? To są indywidualne prace. Bym powiedział, jedni są bardziej amatorami, jedni są bardziej profesjonalistami albo amatorami zatrudnionymi w profesjonalnych cukierniach i dekorują. Ponieważ kategorii było w tej części jakby konkursu takiej otwartej wystawy, która była przez całe targi, było 6 kategorii. Jedną z kategorii był tort okolicznościowy. Drugą kategorią był tort rzeźbiony 3D, czyli tu już mówimy o takim bardzo spektakularnej rzeźbie. A następnie była jeszcze kategoria druga i trzecia, to był mały i duży eksponat. Może być zrobiony z jakichkolwiek elementów, byle żeby wszystko było jadalne. A następnie jeszcze była kategoria kwiatów. Tu jest typowo właśnie lukier, masa lukrowa czy różnego rodzaju fondanty, z których tworzą się bukiety na drucikach. Całość, wszystko musi być zrobione z masy cukrowej i całość do jedzenia. Oczywiście barwione różnymi rodzajami barwników. I ostatnia kategoria, taka najprzyjemniejsza, najmniejsza, to były babeczki, ciastka, pierniczki, które można było zobaczyć. No i te pierniczki uważam, że skradły w tym roku wyjątkowe serce, bo było wiele prac naprawdę, które by nas zasługiwały na Grand Prix, ale tylko w Grand Prix jest zawsze tylko jedna sztuka w jednej kategorii, a pierniczki w tym roku pokazały naprawdę wielką klasę. A czy to jakieś jury decyduje jedno we wszystkich kategoriach, czy każda kategoria ma oddzielnych jurorów? Każda kategoria ma oddzielnych jurorów, każda kategoria ma jurorów, którzy znają się na tym, są eksperci w danej kategorii. Jest oczywiście przewodnicząca Renata Martyna, która tworzy, że tak powiem, pieczę nad całością konkursu, ale również my jako organizatorzy też również przyglądamy się zawsze temu konkursowi i oglądamy to po prostu, jak to się wydarzy. A uczestniczyć w tych konkursach mogą cukiernicy z całego kraju? Są jakieś ograniczenia? Jak to jest? Cały kraj, akurat w tej otwartej wystawie, jest to międzynarodowa wystawa, mogą przyjeżdżać wszyscy. W tym roku były osoby z Węgier, Słowacji, Czechosłowacji, były osoby też z Ukrainy. Pojawił się Szczep, przepraszam. Z Holandii był. Ale z Holandii była pani z Anglii, a więc cały kraj był, była też chyba bodajże Szwecja, była też i Rosja. Tu łatwiej mieć, skąd nie było, zdaje się. Tak, na pewno. Pewnie tak. Choć spodziewaliśmy się w tym roku gościa nawet i z Chin, ale będzie on w przyszłym roku. No tak, bo w sumie z tego, co wyczytałem w annałach, to lody się narodziły w Chinach jeszcze przed naszą erą i dopiero sprowadzone zostały do Europy wiele wieków. Tak, a piernik to znowu bym powiedział bardziej w Egipcie. Tam znano przyprawy pierny i tak dalej. To mówię już część tutaj, bym powiedział, bardziej europejska, ale rzeczywiście nie tylko te konkursy były, tak? Ponieważ mieliśmy jeszcze Mistrzostwa Polski Szkół Cukierniczych, które się odbywały na miejscu. One były ostatniego dnia. Zauważyłem w ostatniego dnia liczne delegacje szkół cukierniczych właściwie, które przybyły z całej chyba Polski. Tak, z całej Polski przyjechało do nas około 50 autokarów, prawie 2000, bym powiedział, młodych adeptów sztuki cukierniczej, tego rzemiosła całego, bo i lody, i cukiernictwo, i piekarstwa, więc to jak najbardziej. Tutaj pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej ten konkurs się odbywał i bardzo tutaj dziękujemy ministerstwu, że nam patronowało. Konkurs miał za zadanie, miał też swój temat odpowiednio, ponieważ w tym roku mamy 550 rocznicę Mikołaja Kopernika, a więc tematem był właśnie Kopernik i młodzi musieli przygotować na miejscu tort o tym temacie, jak również deser na talerzu. Mieli na to odpowiedni czas, mieli na to około 4,5 godziny na przygotowanie na miejscu. I to już było zespołowo, rozumiem? To już było zespołowo, były dwie osoby w zespole, plus oczywiście opiekun, nauczyciel technologii, który im towarzyszył, ale nie pracował z nimi, tylko przejeżdżał w formie opiekuna. Były jeszcze wcześniej eliminacje, ponieważ całe szkoły muszą wysyłać swoje prace najpierw do nas na taką preeliminację, która się odbywają w listopadzie, a następnie do samego finału kwalifikujemy tylko 6 zespołów, które potem już na miejscu tutaj muszą zaprezentować swoje dzieła podczas tych właśnie targów Expo Suite. I tu też jest jakieś specjalne jury? Tak, jest tutaj jury, które składa się z gazety, redakcji gazety Przegląd Piekarski i Cukierniczy. Jest to wydawnictwo Sigma Not, naczelnej organizacji technicznej, która tą gazetę wydaje. Tutaj dziękujemy redakcji Jarkowi, który zajmuje się, Jarek Zbaliszyn, który przygotowuje właśnie wszystkie regulaminy i opiekuje się szkołami. Dziękujemy. Jarek już jest w Łodzi, odpoczywa pewnie po targach, ponieważ to naprawdę jest spore wydarzenie i dość męczące. My też chyba z Piotrem odczuwamy jeszcze zmęczenie. Te targi niedawno się zakończyły. No tak, tak, to jednak 4 bardzo intensywne dni. A przygotowania, rozumiem, do takich targów trwają cały rok już. Przypuszczam, że już myślicie o przyszłej edycji. Praktycznie od marca, od końca marca zaczyna się... Ja bym powiedział, Piotr, na tych targach, bo już ludzie się zapisują, od razu kupują powierzchnię, bo próbują rezerwować powierzchnię, a więc tak, praktycznie edycja się jeszcze nie skończyła. Bo to 3 hale są, przypominam, tak? To jest całe maksymalnie, ile możemy wykorzystać miejsca na Prądzyńskiego, to wykorzystujemy. Gdyby było więcej, to pewnie by się dało Na pewno byśmy skorzystali z większej liczby hal, no ale niestety jest to, co jest, także trzeba w tym pracować, co mamy. No właśnie, ale na tych targach są nie tylko lody, są też ciastka, pieczywo jest też. Jak najbardziej jest pieczywo, takie bym powiedział, już bardziej wyrafinowane, takie gourmet, czyli na naturalnych zakwasach. Mhm. Rzeczywiście jest całe mnóstwo całego cukiernictwa. Jest też i czekolada, są i praliny. Marcepan nawet był, Rebeka marcepan słynny, o którym pisał Tomasz Mann w Budenbrockach już przed 19. Dokładnie, też się wystawiam, ponieważ cukiernicy używają bardzo dobrych składników. Ja bym powiedział, mówiliśmy tutaj o lodach wcześniej, że to jakby taka reformacja po otwarciu granic w latach 90. Ja bym powiedział, że teraz jest druga reformacja, że w cukiernicy używa się bardzo dobrych składników, jak i do produkcji lodów, jak najbardziej naturalnych, żeby te wszystkie rzeczy były 100% naturalne, była jak najczystsza etykieta, jak najmniej składników, 5, 6 albo nawet tylko do 5, to daje, że tak powiem, gwarancję sukcesu i dobrego smaku, tak? Ale również polskie mleko, bo wystawiały się również polskie mleczarnie i to naprawdę liderzy, którzy są na polskim rynku, a więc nie ma jak to produkować lody z polskiego mleka, a nie z importowanego. Panie Piotrze, zwrócę się teraz do pana Piotra Krasonia. Czy te targi są dla publiczności dostępne przez wszystkie dni, czy tam tylko niektóre dni takie, a resztę tak zwane branżowe? Te targi generalnie są targami branżowymi, dlatego że jest spora oferta produktów, które nijak do klienta, konsumenta ostatecznego nie trafią. Czyli raczej dla hurtowników, cukierni, takich zakładów. Dla producentów. Mhm, tak. My zapraszamy przede wszystkim cukierników, lodziarzy, piekarzy, karmelarzy, ale też restauratorów, no bo gastronomia również korzysta z produktów cukierniczych. Z tym, że o ile jakiś produkt w cukiernictwie sprzedaje się w tonach, no to w gastronomii sprzedaje się w kilogramach, ale nadal się sprzedaje. obiektów gastronomicznych w Polsce jest około 20 paru, albo w tej chwili może nawet więcej tysięcy. Podczas gdy cukierni jest 3 czy 4 tysiące, może troszkę więcej w tej chwili, a piekarni no, mocno ubyło po latach 90. czy wcześniejszych, tam jeszcze kiedy w Polsce było naprawdę bardzo dużo piekarni, to w tej chwili jest ich znacznie mniej, ale nadal całkiem sporo, ale to i tak wszystko niknie przy tym ogromie, jaki stanowi gastronomia. Więc te kilkadziesiąt kilogramów sprzedawane do jakiegoś tam obiektu gastronomicznego, przemnożone przez skalę, daje znowu efekt bardzo dużych wolumenów sprzedażowych, więc też zapraszamy osoby z gastronomii, z restauracji, z hotelarstwa. To wszystko można, co jest u nas prezentowane, można wykorzystać. Bo wiadomo, że w restauracji oprócz pierwszego dania, drugiego dania, to jest też i przystawek, tak, to jest też zawsze deser. Między innymi tutaj Janusz wspominał o konkursach. Mamy konkurs deserowy, właśnie celowany czy stworzony z myślą o gastronomii, żeby jakość tych deserów gastronomicznych również rosła. No ale ona wtedy rośnie, kiedy ambitni restauratorzy mogą się zmierzyć, porównać swoją wiedzę, umiejętności i też wykorzystać fajne produkty. Mieć wiedzę, że te produkty w ogóle są, nauczyć się je wykorzystywać. Ale oni są chętni. Oni po to przyjeżdżają na targi, żeby zobaczyć technologów, którzy znają produkt, potrafią pokazać, jak go się stosuje, jakie są efekty. I oni z tego chętnie potem korzystają. Natomiast dla takiego konsumenta, tak zwanego przeciętnego Kowalskiego, który chciałby tylko przyjść i zobaczyć fajne lody, no to nie, to nie jest ta impreza. Może zrobimy taką imprezę kiedyś, jeśli będzie, myślimy nad tym, tak? Może nawet na jesieni tego roku, kto wie. Pracujemy nad tym. Zrobiliśmy dwa razy festiwal czekolady w Pałacu Kultury. Spotkał się on z ogromnym, pozytywnym przyjęciem. Niestety Pałac Kultury okazał się troszkę za mały. Myśleliśmy, że tam przyjdzie może parę tysięcy osób, ale nie, że to będzie 20 parę tysięcy osób, więc troszkę nas to przerosło. I to jest zamrożona ten pomysł, czy będzie jeszcze kontynuacja tego? Niewykluczone, że będzie kontynuowany, natomiast na pewno nie w Pałacu Kultury, bo to, Pałac Kultury jest przepiękny, on idealnie pasuje. Janusz bardzo chciał, żeby tam to zrobić, bo to się idealnie zgrywa. Piękna czekolada. On wygląda właśnie tak. Może ma przeszłość jakąś taką niezbyt słodką i przyjemną. No, ale no jest już zabytkiem. Wpisał się w panoramę Warszawy. Wszyscy wiedzą, gdzie jest Pałac Kultury. O niczym mogą nie wiedzieć ludzie spoza Warszawy, ale że jest Pałac Kultury, to wie chyba każdy w Polsce. I każdy ten pałac chce przyjechać, zobaczyć. No i każdy, nawet jak nie chce, to i tak go zobaczy, bo w końcu się znajdzie w centrum. Góruje cały czas na miasto. Tak. Więc to jest idealne miejsce lokalizacyjnie i architektonicznie. No ale niestety za małe. Także za wąskie korytarze. Po prostu robiło nam się dość ciasno, a też dbamy jakby o bezpieczeństwo, tak? Nie możemy robić jakichś, bym powiedział, zbyt dużych imprez, jeżeli nie mamy drożności korytarzy, ludzie po prostu się tłoczyli i to był główny problem, a rzeczywiście jest taki cukierkowy. Wiele razy Pałac Kultury robiliśmy w formie tortu przestrzennego na jubileusz jego 50-lecia, pamiętam, i tak dalej. No mówię, jest cukierkowy, nie tylko w środku, jak i na zewnątrz. Sam miałem go możliwość robienia również w formie makiety, 1:200, gdzie miał 2 metry każdy bok i ponad 2 metry wysokości, gdzie służyliśmy na to 500 kg czekolady karmelowej. A więc czemu karmelowej? No bo w końcu właśnie jest na zewnątrz piaskowy kolor, a ten piaskowy jest przypominający karmelową czekoladę, a więc wtedy mogliśmy naprawdę zrobić go 1:1, tak? Ze wszystkimi detalami, portalami, ze wszystkimi kolumnami i schodami. Ale mówię, to jest naprawdę fajne miejsce, ale no niestety dla nas na ten festiwal czekolady ciut za małe. Szukamy nowego obiektu, no i pewnie wrócimy do tej formy festiwalu czekolady. No to też w takim razie te ostatnie kwestie dedykuję tutaj Artuszowi Warszawskiemu. A do rozmowy powrócimy za moment. Czekamy wielkiemu bratu, zabiorę świecie, gdzie chmury nie kradną słońca. Tam zjemy czekoladę, czują z jej smak do końca. Porywam cię z pętli schematu, wyloguj się, uciekamy wielkiemu bratu. Zabiorę cię, gdzie chmury nie kradną słońca. Tam zjemy czekoladę, delektując się do końca. Kaskady, SMS-y, feskaty, messengery, WhatsApp, Insta, fotospaty, kazamaty listów i apis maskarady. Kto zaraz mnie odpisze, temu zarzut zdrady. Wszyscy w cyrkulacji jak chomiki i pasaty. Danych ambasady atakują jak plakaty. Przez te tempa tarapaty i mózgu szpagaty. Nie zanotowałem dziś zjedzonej czekolady. Weź ty, zastanów się, każdy z zadyszką, zadyszką obleśny. System pychą puchnie jak biszkop.